ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะถ้าเราเช้าทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราก็มีปกติทำอยู่แล้วใช่ไหมคำว่าวัตระเนี่ยแปลว่าการประพฤติเหมือนกับว่าประพฤติอย่างสม่ำเสมอนะถ้าเรามีการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติถึงสรณคมแล้วก็สมาทานศีลถ้าทำอย่างปกติสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นวัดทำเป็นนิจศีลนะเรียกว่าทำเป็นเนืองนิดเป็นปกติเป็นชีวิตจิตใจทำตอนแรกก็เป็นชีวิตประจำวันก่อนใช่ไหมคือทำทั้งเช้าทั้งเย็นเรียกประจำวันถ้าเกินกว่าทำเช้าเย็นอีกเรียกอะไรประจำชั่วโมงประจำถ้าเป็นไปได้ก็ให้เจริญประจำชั่วโมงถ้ามีบุญมากก็ประจำนาทีเลยครับทีนี้ถ้าบุญมากอีกทุกชวนะสรุปว่าไม่มีชวนะไหนที่เป็นอกุศลสาวกของพระพุทธเจ้าท่านทำได้ของเรากำลังสมัครอยู่ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างได้เป็นครั้งคราวก็ให้รู้ฐานะของตนตามความเป็นจริงเนี่ยนะคือให้รู้ว่าอกุศลว่าเป็นอกุศลให้รู้กุศลว่าเป็นกุศลความรู้นี้ก็ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะถ้าแยกแยะอะไรเป็นนี่ที่อยากจะแนะนำส่วนหนึ่งก็คือการสาธยายมงคลเนี่ยนะสาธยายมงคลทุกเช้าทุกเย็นถ้ามีผู้ถามว่าธรรมะปฏิบัตินี่คืออะไรถ้าให้อาตมาตอบก็บอกว่าการธรรมะปฏิบัติคือการเจริญตามมงคลนี่แหละบางทีผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เจาะลึกไปเลยทีนี้พอเจาะลึกไปเลยก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วครับนี่บางทีก็ทำไปแล้วเมาเมาไม่รู้ว่าเริ่มที่ไหนจบที่ไหนไปยังไงไม่เห็นลำดับไม่เห็นขั้นเห็นตอนแต่ถ้าสาธยายมงคลประจำเป็นปกติอัธยาศัยเนืองนิดเขาจะเห็นลำดับของการปฏิบัติเลยเห็นลำดับแห่งความเจริญถ้ารู้จักลำดับแห่งความเจริญก็จะรู้จักลำดับแห่งความเสื่อมทั้งการปฏิบัติแม้กระทั่งเจริญกุศลธรรมระดับสูงแค่ไหนก็ตามยังไงก็กลับมาหามงคลข้อ1ข้อ2อีกสังเกตเชื่อไหมนะว่าถ้าเจริญนะอินทรีย์5เจริญด้วยอาการเท่าไหร่อินทรีย์5เจริญด้วยอาการ15 10ข้อแรกเอา10ข้อเลยนะเขาแบ่งเป็นชุดนะครับ3คูณ5เท่ากับ15 5แรกหลีกเลี่ยงคนไม่มีอินทรีย์5อันนั้นวิธีจำง่ายๆ1ก็คืออย่าคบคนพาลนั่นแหละคนพาลคืออะไรคนไม่มีศรัทธาคนไม่มีความเพียรคนไม่มีสติคนฟุ้งซ่านคนไม่มีปัญญาเนี่ยนะลักษณะนั่นแหละคนพาลมันเว้นซะเถอะนั่นก็มงคลข้อที่1มงคลข้อที่2บอกว่าให้ไปคบใครคบผู้มีศรัทธาคบผู้มีความเพียรคบผู้มีสติคบคนที่มีจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านคนที่มีปัญญาอันนี้ก็อีก5ข้อนะเจริญอินทรีย์ได้10ข้อละส่วนศรัทธาก็ส่วนข้อปฏิบัติเพิ่มเติมก็คือไปค้นคว้าโสตาปัตติยังคะธรรมให้มากขึ้นวิริยะก็เพิ่มที่ไหนพระสูตรที่เกี่ยวกับสัมมาประธานให้มากขึ้นสติก็ค้นคว้าเกี่ยวกับสติประธานมากขึ้นสมาธิก็ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องฌานให้มากขึ้นปัญญาก็ค้นคว้าในเรื่องอริยสัจให้มากนั้นอินทรีย์5ก็จะเจริญด้วยอาการ15เหล่านี้เพราะการปฏิบัติธรรมระดับสูงจนได้บรรลุมรรคผลอย่างไรก็ยังอยู่ตามหลักของมงคลมงคลนั้นเป็นการจัดลำดับการปฏิบัติที่ชัดเจนที่ชัดเจนเริ่มต้นตั้งแต่การคบคนว่าใครควรคบใครไม่ควรคบทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยสูงสุดที่เราเคารพบูชานี่คืออะไรสิ่งที่เราเคารพบูชาที่สุดของเราทั้งหลายคือใครบุคคลใดที่เราเคารพที่สุดนั้นบุคคลที่เราเคารพตัวบุคคลที่เราเคารพลำดับที่1คือพระพุทธเจ้ารองจากพระพุทธเจ้าคือเคารพพระประเจกพระพุทธเจ้าโดยบุคคลนะตัวบุคคลรองจากพระประเจกพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันต์รองจากพระอรหันต์ก็เคารพใครพระอนาคามีรองจากพระอนาคามีก็คือพระสกทาคามีรองจากพระสกทาคามีก็คือพระโสดาบันรองจากผู้ที่เป็นพระโสดาบันก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมวินัยที่ยังเป็นปุถุชนแต่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยรองลงมาจากนั้นก็คือใครก็คือก็ตามสมควรแก่ฐานะว่าผู้นี้เป็นลุงก็เคารพเป็นลุงผู้นี้เป็นอาเป็นป้าก็เคารพตามฐานะที่เป็นจริง ว่าควรบูชาแค่ไหนควรบูชาแค่ไหนเป็นต้นแต่ละคนนี่เราควรเคารพแค่ไหนนั้นการที่เราสามารถแยกแยะออกความเจริญยังไงก็ต้องมีอย่างแน่นอนนั้นการศึกษาการปฏิบัติมงคลเนี่ยนะซึ่งแปลว่าเป็นเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความไม่มีอุปัทวะเหตุแห่งความไม่มีอันตรายเหตุแห่งความสุขสวัสดีเหตุแห่งความไม่รู้จักคำว่าแพ้ถ้าปฏิบัติตามนี้ไม่แพ้แม้กระทั่งไม่แพ้แก่โลกธรรมเพราะที่สุดผู้ที่ปฏิบัติตามมงคลก็จะสำเร็จพระอรหันต์ห้ามงคลสุดท้ายเป็นมงคลของพระอรหันต์อย่างเดียวตั้งแต่นิพพานสัจฉิกิริยาพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยสานกรรมปฏิอโศกังวีรชังเขมังเนี่ยนะห้าข้อนี้นะมงคล5ข้อนี้เป็นของพระอรหันต์อย่างเดียวพระอรหันต์แพ้อะไรไหมไม่มีไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้ถ้าปฏิบัติตามมงคลจนเจริญถึงที่สุดมงคล นั้นเป็นตัวตรวจสอบถึงการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราด้วยว่าชีวิตแต่ละวันเนี่ยนะอย่างวันนี้เนี่ยนะเราก็มาลองมาเช็คดูว่าเราได้กี่มงคลลองมาถามเราเองหนึ่งได้ครบคนพาลไหมไม่ได้ร่วมวงนักดื่มสุราก็แสดงว่าไม่ได้ครบคนพาลก็ดูว่าอย่าเป็นพาลซะเองคนชวนคนอื่นเดรัจฉานกถากันแล้วกันถ้าตรงนี้มันอยู่ใกล้ตัวไป 2. ได้ครบบัณฑิตไหมก็ครบบัณฑิตเพราะผู้ที่เขาสมาทานศีลผู้ประพฤติดีประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจอันนี้ก็เป็นมงคลที่เราได้ข้อที่2ใช่ไหม 3. เราบูชาพระพุทธเจ้าอยู่นะบูชาพระพุทธเจ้าอยู่เคารพบุคคลที่มาร่วมเรียนการตามสมควรแก่ฐานะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นมงคลที่ใดที่มีการให้ทานรักษาศีลมีการประพฤติธรรมที่นั่นเรียกว่าปฏิรูปประเทศเมื่ออยู่ที่ใดแล้วเจริญกุศลธรรมได้คบกัลยาณมิตรได้ที่นั้นเรียกว่าปฏิรูปประเทศเมื่อมาอยู่ในปฏิรูปประเทศอย่างนี้แล้วทำไมจึงได้มาอยู่ในปฏิรูปประเทศอย่างนี้เพราะว่าเป็นผู้มีบุญเก่าทำไว้ดีแล้วอย่ามาทำบาปใหม่ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นบุญเก่าที่ทำมาเนี่ยดีแล้วทำให้ได้มงคล4ข้อต้นเนี่ยนะมงคลตั้งแต่ไม่คบคนบานได้คบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้อยู่ในปฏิรูปประเทศเนี่ยผู้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เนื่องจากมีปุพเพกตปุญญาตาสั่งสมบุญไว้ดีแล้วขณะนั้นเมื่อบุญเก่าให้ผลได้รับวิบากที่ดีๆเยอะๆอย่างนี้แล้วควรทำยังไงอัตตะสัมมาปณิที่จะตั้งตนเอาไว้ให้ชอบตั้งตนไว้อย่างไรตั้งตนไว้ว่าจักเจริญอินทรีย์5เพื่อกำจัดนิวรณ์5เป็นต้นเนี่ยนะการตั้งตนลักษณะนี้เป็นอัตตะสัมมาปณิธิแต่ถ้าพูดทั่วไปก็คือคนที่ตนีควรตั้งใจเพื่อจะให้ทานคนที่ศีลไม่ดีก็ควรตั้งใจสมาทานเพื่อให้มีศีลคนที่อบรมสมถะวิปัสสนายังไม่เป็นก็ตั้งตนเพื่อให้ได้มีการอบรมมีการเจริญสมถะและวิปัสสนาผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติทำคุณธรรมชั้นสูงก็สมาทานเอาไว้เถอะสมาทานตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเหมือนกับว่าตั้งเป้าหมายว่าจะเจริญกุศลอะไรอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยแปลง่ายๆว่าการตั้งตนไว้โดยชอบวันนี้ตั้งตนว่าจะเจริญกุศลอะไรบ้างพรุ่งนี้ตั้งตนว่าจะเจริญกุศลอะไรไว้บ้างเดือนนี้ปีนี้ปีหน้าหรือปีต่อๆไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ตั้งเป้าหมายในการเจริญกุศลอะไรไว้บ้างมีการสมาทานกุศลอะไรบ้างการตั้งอัตตะสัมมาปณิธิอันนี้ดีเป็นมงคลมันหลายคนเนี่ยถามว่าชีวิตนี้ตั้งสมาทานตั้งใจว่าชาตินี้จะเจริญกุศลอะไรเป็นหลักเจริญให้เป็นแค่ไหนระดับไหนเนี่ยนะต้องการระดับไหนแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติเช่นใดเป็นต้นแต่ที่สำคัญเนี่ยความปรารถนาการตั้งอัตตะสัมมาปณิธินี่สำคัญมากนะแต่ก็วิธีตั้งอัตตะสัมมาปณิธิแบบที่เราสวดเมื่อกี้ก็ไม่เลวนะที่ว่าอะไรจักทำในใจอยู่จักปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าตามสติตามกำลังเนี่ยนะไม่คิดจะโตบ้างเลยหรือนะที่จริงเขาก็แปลดีนะก็สติมันสติที่อะไรนะสติกับกำลังเนี่ยนะสติก็ดีกำลังก็ดีกำลังคือกำลังพละห้านะนะตามให้ต้องเป็นตามพละห้าให้ได้แต่ไม่ใช่ว่าเรามีแรงแค่นี้นะเอาแต่แรงกายเรามีแรงแค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละเราจำได้แค่นี้ก็ทำมันเท่านี้แหละไม่ต้องไปพอกพูนอะไรมากรักษาได้ดีเยี่ยมเว้นแต่ความชราใช่ไหมรักษาความเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ที่สติปัญญาแล้วตอนไว้มันอยู่ข้างนั้นน่ะรู้เป็นอะไรชอบอะไรนะชอบไป บอนไซบอนไซสติปัญญาให้มันแบบว่าแค่นี้พอแล้วพอแล้วพวกพอแล้วยังก็ว่าถึงฝั่งแล้วนะไอพอแล้วนี่แปลว่าจมแล้วนะเพราะอยู่ในห้วงน้ำถ้าใครบอกว่าพอคนนั้นคือคนจมทีนี้ต่อไปผู้ที่ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยจะทำให้ได้คุณธรรมชั้นสูงต่อไปเห็นชัดเลยคือความเป็นพหูสูตรความเป็นพหูสูตรนี่เกิดจากอัตตะสัมมาปณิธินะพระไตรปิฎกเนี่ยหลายคนก็บอกไม่ใช่เป็นคัมภีร์ที่อ่านง่ายแต่บางคนตั้งอัตตะสัมมาปณิธิว่าจะต้องอ่านให้จบหนึ่งรอบรู้ไม่รู้ไม่ใช่ประมาทไม่เป็นสำคัญแต่เกิดมาชาตินี้ต้องอ่านให้ได้รอบหนึ่งอันนี้บางคนนี่ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไว้อย่างนี้หลายคนก็บอกว่าชาตินี้นะอย่างน้อย10รอบชาตินี้บางคนบอกว่าขอให้ได้สัก10รอบอ่านไปเถอะบางคนก็อ่านจนกว่าตามันจะรอบไม่ไหวแล้วนะตามันจะพังแล้วนะต้องจากกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกความเป็นพหูสูตรบอกว่าจะต้องฟังเรื่องนั้นจะต้องเรียนเรื่องนี้เป็นต้นเนี่ยนะอัตตะสัมมาปณิธิจะทำให้เราทั้งหลายได้ความเป็นพหูสูตรบางคนตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไม่ดีบอกโอ้เรียนเท่านี้ก็พอแล้วมีพอไปหมดเลยเนี่ยนะพอเรื่องกุศลหมดแต่อกุศลไม่มีปริมาณแต่ว่าเป็นพวกพอในการเจริญกุศลพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าสันโดษในกุศลก็กลายเป็นมิจฉาปณิธิกลายเป็นคนตั้งจิตเอาไว้ผิดรู้จักพอในการเจริญกุศลรู้จักพอในการเจริญกุศลนั้นความเป็นพหูสูตรเนี่ยเกิดจากอัตตะสัมมาปณิธินะถ้าไม่มีอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้พระไตรปิฎกเรียนไม่ได้หรอกยากพูดคำว่าไม่ได้พูดคำว่ายากในที่สุดก็เรียนไม่ได้จริงๆเพราะคำเหล่านั้นเนี่ยมิจฉาปณิธิทำให้เกิดมิจฉาวาจามิจฉาปณิธิคือตั้งจิตไว้ผิดแล้วก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้ผิดคำพูดก็กลายเป็นคำพูดที่ผิดไปด้วยพูดบางคนเนี่ยพูดจนตัวเองไม่ต้องทำพูดจนตัวเองต้องเคล้าตลอดการก็เลยขาดความเป็นพหูสูตรเมื่อไม่มีการเป็นพหูสูตรไม่มีการเรียนรู้เขาจะมีศิลปะมาจากไหนก็ไม่มีศิลปะอยู่แล้วเมื่อไม่มีศิลปะพระวินัยวินัยแปลว่ากำจัดราคะโทสะและโมหะกำจัดความชั่วทางกายวาจาและใจถ้าไม่มีความรู้ไม่มีศิลปะจะกำจัดความชั่วออกจากกายวาจาใจได้อย่างไรตรงนี้เขาจริงๆโดยพยัญชนะแปลไม่ดีระเบียบวินัยดีจริงๆแปลไม่ตรงอรรถะที่แท้จริงคำว่าวินัยโยจะสุสิกขิโตหมายความว่าฟังสังวรวินัยฟังปหานะวินัยเป็นต้นเนี่ยเรียนมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะรู้จักวินัยเหล่านั้นเป็นอย่างดีสุภาษิตาจยาวาจาอันนี้ก็ถ้าจะให้พูดก็ควรพูดตามพุทธพจน์คำพูดใดที่ผู้พูดตามพุทธพจน์นั้นก็เป็นอุดมมงคลถ้าเรียนพุทธพจน์เอาไว้เยอะเราก็พูดตามพุทธพจน์ได้มากถ้าพูดตามพุทธพจน์ได้มากก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าวไปแล้วควรจะต้องใช้หนี้เก่าหนี้เก่าก็คือการบำรุงบิดามารดาแล้วก็ให้เขากู้ใหม่ให้เขากู้ก็คือการเลี้ยงบุตรและภรรยาสงเคราะห์บุตรภรรยานี้เหมือนการให้เขากู้บำรุงบิดามารดาคือการใช้หนี้เก่าในหน้าที่ที่ผู้มีพระคุณเขาทำกับเราเราต้องใช้เขาส่วนการสงเคราะห์บุตรภริยาสงเคราะห์บริวารเป็นต้นก็เหมือนกับการปล่อยกู้เนี่ยนะเป็นนายทุนนะครับเนี่ยปล่อยกู้เองเสร็จแล้วก็การประกอบอาชีพหรือปฏิบัติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำนั้นจะต้องไม่อากูลคำว่าอากูลหมายคำว่าทำเกินเวลาบ้างคือทำเกินไปอ่ะนะไอ้คำว่าเกินไปหมายคำว่าทำวันละ20ทำวันละ21ชั่วโมงทำงานวันละ21ชั่วโมงอันนี้ก็ถือว่าเกินพอดีใช่ไหมก็เกินพอดีอ่ะหรือไม่ก็ทำงานทิ้งๆคว้างๆไม่สนใจเนี่ยนะไม่สนใจเป็นต้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็เลยเสียหายหมดพวกนี้ก็เป็นการงานค้างๆพวกนี้ก็ไม่เป็นมงคลเหมือนศึกษาพระธรรมก็ศึกษาครึ่งๆกลางๆไม่จบสักเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยนะพวกนี้ก็การงานอากูลเหมือนกันส่วนมงคลข้อต่อๆไปนั้นก็คือหลักการดำเนินชีวิตเช่นการให้ทานถ้าเรายังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏะยังต้องกินอีกนานใช่ไหมนั้นการที่เราจะต้องบริโภคอีกนานการให้ทานนั้นจึงจำเป็นแล้วก็การประพฤติธรรมนั้นก็จำเป็นเนี่ยนะถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่มีการประพฤติธรรมเนี่ยสุขติก็รักษาไม่ได้เพ ราะธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในอบายนั้นชีวิตของเราทั้งหลายถ้ายังดำเนินไปในวัฏฏะจำเป็นต้องประพฤติธรรมทีนี้การประพฤติธรรมเนี่ยการประพฤติที่เป็นธรรมถ้าเกี่ยวข้องกับญาติต้องช่วยเหลือญาติไหมก็ต้องสงเคราะห์ญาตินะการงานที่ไม่มีโทษมีเวลาก็รักษาอุโบสถบ้างนะวันพระละครั้งก็ยังดีนะอวนวัชชานิกรรมมานิแปลว่าการรักษาอุโบสถการงานที่ไม่มีโทษแปลว่ารักษาอุโบสถนั้นก็รักษาอุโบสถก็ดีอารติวิรติปาปาก็เว้นจากบาปทางกายวาจาและใจการสำรวมด้วยการไม่บริโภคน้ำเมาความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายหมายถึงเจริญอะไรนะศึกษาเรื่องศีลที่ยังไม่ศึกษารักษาศีลที่ยังไม่เคยรักษาสิ่งที่รักษาไว้แล้วก็พอกพูนมากยิ่งขึ้นไปสมถะวิปัสสนาก็นัยยะเดียวกันนั้นเรียกว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ประมาทในกุศลธรรมคือมงคลดังกล่าวมงคลทั้งหมดที่กล่าวไปทีนี้คนที่ปฏิบัติตามเหล่านี้ได้จะต้องรู้จักคำว่าสันโดษเนี่ยนะสันโดษแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะสันโดษตามมีตามได้สันโดษตามกำลังแล้วก็สันโดษตามสมควรในปัจจัย4เมื่อสันโดษแล้วก็ความเป็นผู้มีกตัญญูก็คือระลึกถึงความดีที่ผู้อื่นเขามีอุปการะกับเราและระลึกถึงบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้เจริญไว้ดีแล้วหวนระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างมาอันนี้ก็เรียกว่าความเป็นผู้กตัญญูรู้จักบุญกุศลที่ตัวเองเคยทำมากาเลนะธรรมสวรรังก็ฟังธรรมตามกาลเวลาเนี่ยนะคำว่าการเวลาหมายคือว่าเวลาที่เหมาะเวลาที่สมนะหมายถึงว่าในคัมภีร์ท่านบอกว่าเวลาไหนอกุศลจิตเกิดนะเวลานั้นควรฟังธรรมนะเป็นเวลาที่อกุศลวิตกครอบงำเป็นต้นเป็นสมัยที่ควรจะฟังธรรมหรือฟังธรรมทุกอะไรดีจริงฟังให้มันดีก็ฟังทุกวันนั่นแหละนะแต่ในคัมภีร์ท่านก็บอกว่าถ้าฟังธรรมคืนยันรุ่งก็ฟังวันไหนฟังทุก5ค่ําทุก8ค่ํา14ค่ํา15ค่ําเป็นต้นน่ะนะวันนี้ก็ฟังธรรมตามเวลาส่วนผู้ที่จะปฏิบัติธรรมได้ยืดยาวนานถ้าขาดความอดทนเป็นไปได้ไหมเป็นคนใจฮ้อนก็ไม่เสร็จแน่เนี่ยนะใจเร็วใจรีบก็ไม่สําเร็จมันจะต้องอดทนเนี่ยนะทีนี้ความเป็นผู้อดทนได้ถ้าไม่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้ว่าง่ายคนอื่นเตือนได้ไปไม่รอดคนที่ไม่มีความอดทนนะอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ไม่สามารถรับคำตักเตือนจากผู้อื่นได้ไม่สามารถรับคำตักเตือนจากครูอาจารย์เป็นต้นจากกัลยาณมิตรผู้ที่พิจารณาโดยรอบคอบใคร่ครวญโดยถี่ถ้วนแล้วแนะนำตักเตือนพอบางคนเนี่ยได้รับคำตักเตือนก็กลายเป็นว่าเลิกราไปเลยก็มีนั้นคนที่ศึกษาพระธรรมได้ไม่นานก็เนื่องจากว่ารับคำตักเตือนไม่ได้กลายเป็นผู้ว่ายากสอนยากนั้นผู้ที่ว่ายากสอนยากนั้นวิธีฆ่าในอริยวินัยก็คือเลิกบอกเลิกกล่าวเลิกตักเลิกเตือนเลิกแนะนำเลิกสั่งสอนเนี่ยนะนั้นผู้ใดถ้าขาดคำแนะนำไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ใดเลยไม่มีผู้ใดกล้าตักเตือนเลยรู้ว่าเราทำผิดแล้วเขายังไม่เตือนเราเป็นต้นเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็รู้เถอะว่าเรานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเป็นนักโทษประหารไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเขาประหารเราเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะนั้นผู้ที่ไม่ได้รับคำตักเตือนจากผู้ใดเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนที่อะไรนะพูดแบบภาษาชาวโลกไหนว่าเคราะห์ร้ายมากแต่ในขณะเดียวกันก็คำเตือนนี่ต้องดูนะว่าคำเตือนของผู้ใดวินยูชนที่พิจารณาใคร่ครวญดีแล้วติเตียนโดยอัดโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตถุศาสตร์โดยคำสอนคำเหล่านั้นเอาเป็นประมาณแต่ก็ไม่ใช่ว่าโหคำเตือนก็เตือนมั่วไปหมดเลยนะเตือนซะจนรำคาญไม่รู้เตือนเรื่องอะไรกันแน่ถ้าอย่างนี้ก็เอาเป็นประมาณไม่ได้ก็ต้องแยกให้เป็นสมณานันจะทัศนังการเห็นสมณะคือผู้สมณะเนี่ยคือผู้มีสามัญญผลนะถ้าเอาสูงสุดเลยนะผู้มีโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลการเห็นบุคคลเหล่านี้เป็นความดีก็คือผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในไตรสิกขาจนสำเร็จอริยผลทั้งหลายการเห็นสมณะเหล่านั้นเป็นมงคลแต่เห็นบุคคลเทียมสมณะนี่อัปมงคลเทียมสมณะแปลว่าอะไรก็ไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะเป็นคนเน่าในเปียกแฉะรกชื้นเป็นต้นเนี่ยนะเป็นคนที่ ระลึกถึงตัวเองด้วยความกินแหนงแคลงใจคนเหล่านี้ไม่เห็นได้มันเป็นมงคลนะแต่ถ้าผู้ที่ประพฤติอยู่ในสมณธรรมจนได้สามัญญผลอริยผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นอันนั้นเป็นมงคลแล้วก็มีเวลาก็สนทนาธรรมกันเพื่อสอบสวนทวนว่าความเข้าใจในพระธรรมเหล่านั้นเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคำว่าสนทนาธรรมเนี่ยนะสนทนาให้เป็นอะไรก็เขามีการสนทนากันว่าเราต้องมีการเอามาพูดคุยกันนะพูดจบแล้วหน้าดำคร่ำเครียดไปเลยเนี่ยสนทนาธรรมหรือเปล่าวาจานี้เป็นธรรมแต่จิตนี้เป็นอธรรมนะคำที่พูดอุ้ยอริยสัจคำที่พูดถึงเป็นนิปริญญาธรรมเป็นต้นคำที่พูดถึงเป็นศีลสมถะวิปัสสนาเป็นต้นแต่ว่าจิตมันไม่ใช่มันก็ต้องการสนทนาธรรมที่ถูกต้องเมื่อสนทนากันจบแล้วศรัทธาในพระรัตนตรัยเพิ่มไหมนั่นเป็นเครื่องวัดผลเช็คได้เลยว่า1เวลาสนทนาพูดคุยกันจบหรือไม่ใช่โอ้ได้โชว์มานะเต็มที่เลยแต่ว่าได้สนทนาธรรมหรือได้โอ้ได้มีโอกาสซัดคนอื่นเต็มที่เลยนะระบายโทสะเต็มที่บอกนั่นสนทนาธรรมอันนี้ไม่ใช่งั้นการคำว่าสนทนาธรรมหมายความว่าพอคุยกันจบศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็เกิดศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนยิ่งขึ้นลักษณะของผู้มีศรัทธาเพิ่มคือสนทนากันจบแล้วเกิดปีติปราโมทย์เกิดบันเทิงในกุศลธรรมหรือผู้ที่สนทนาธรรมกันจบความเพียรในการปฏิบัติเพื่อกำจัดอกุศลธรรมเพิ่มยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นหรือเมื่อสนทนาธรรมกันจบอะไรต่อสติปัฏฐานก็ตั้งมั่นตั้งว่ายังไงสติปัฏฐานตั้งว่าอะไรตั้งว่ากายเป็นอสุภะเวทนาว่าเป็นทุกข์ตั้งในจิตว่าไม่เที่ยงตั้งในธรรมว่าเป็นอนัตตาอนัตตาแบบนิวรณ์เป็นยังไงอนัตตาแบบโพชฌงค์เป็นยังไงก็แยกอนัตตา2กลุ่มนี้ให้ออกอนัตตาแบบนิวรณ์ต้องละโดยส่วนเดียวอนัตตาแบบโพชฌงค์ต้องเจริญโดยส่วนเดียวการละนิวรณ์เจริญโพชฌงค์ก็เพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจมันการสนทนาธรรมที่ถูกต้องนั้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะต้องเจริญยิ่งขึ้นนั่นเป็นการสนทนาธรรมแต่ถ้าสนทนาไปแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เจริญเลยอธรรมได้กำเริบแล้วเรียกว่าได้มีการฆ่าในนามมิตรภาพเรียบร้อยแล้วต่อไปตบะพวกนี้ก็หมายถึงอินทรีย์สังวรเนี่ยนะอินทรีย์สังวรเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการประพฤติสมณธรรมทั้งหลายนี้การประพฤติพรหมจรรย์ตามหลักไตรสิกขาก็เพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้งหลายการเห็นอริยสัจการเห็นอริยสัจที่บริบูรณ์นั้นต้องทำพระนิพพานให้แจ้งนิพพานในที่นี้อัตถกถาอธิบายว่าอรหัตผลการทำพระนิพพานให้แจ้งหมายถึงการทำอรหัตผลให้แจ้งเมื่อทำอรหัตผลให้แจ้งอนิสงของผู้ที่ได้อรหัตผลไปแล้วเป็นผู้ที่จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8จิตไม่โศกเป็นจิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะเรียกว่าทุลีเป็นจิตที่ถึงความเกษมเรียกว่าจิตที่ปลอดภัยจากโยคะกิเลสไม่ถูกกิเลสร้อยรัดผูกมัดอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามมงคลมงคลเหล่านี้ผู้ที่ปฏิบัติประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้ไม่มีคำว่าปราชัยในที่ทุกสถานนั้นการตรวจสอบการปฏิบัติในชีวิตของเราโดยใช้มงคลเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องตรวจตัวเองเป็นชีวิตประจำวันสามารถตรวจได้เลยว่าเจริญอยู่หรือเสื่อมอยู่โดยเอามงคลเหล่านี้เป็นมาตรฐานไม่ใช่เอาคำของคนทั่วไปคนทั่วไปเอาเป็นประมาณได้ไหมว่าโอ้ยคุณนี่ทำไมเจริญจังเลยคนนี้อู้ดูเขาเจริญมากเอาเป็นประมาณไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่เป็นประมาณนี้ก็คือเอาธรรมะเหล่านี้เอามงคลทั้ง38นั่นแหละเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตรวจสอบซึ่งอยากจะแนะนำจริงๆว่าถ้าเป็นไปได้ตื่นเช้ามาว่าวันนี้เราจะปฏิบัติมงคลได้กี่ข้อเนาะตอนเย็นมาก็ตรวจว่าได้อัปมงคลไปกี่ข้อแล้วได้มงคลมากี่ข้อก็ตรวจเช้าตรวจเย็นเชื่อเถอะอีกไม่นานสักเท่าไหร่ท่านจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าปฏิบัติตามนี้นะเพราะว่าเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธรรมตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีทั้งหลายมงคลธรรมนั้นถือว่าเป็นหัวข้อเป็นโครงสร้างของการปฏิบัติธรรมระดับสูงเนี่ยนะเป็นโครงสร้างของการปฏิบัติธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญโดยสิ้นเชิง อันสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดนะเอามงคลมาตรวจสอบอย่างวันนี้ได้กี่มงคลวันนี้เช็คดูนะลองมาเช็คดูว่าวันนี้ได้กี่มงคล1คบคนพาลไหมไม่มีใช่ไหมได้แล้ว1คบบัณฑิตไหมคบป่ะคบเนาะแสดงว่าถ้าไม่ได้คบบัณฑิตเนี่ยคนรอบๆข้างนี่แสดงว่าเป็นพาลไปหมดเลยนี่ก็แสดงว่าอ่ะนะถือว่าสอบผ่านแล้วนะได้ครบบัณฑิตแล้วเพราะว่าตอนนี้รักษาสุจริตธรรมกันบัณฑิตกับพาลนี่มันมีกันเป็นพักๆแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยก็ชื่อว่าเป็นอ่ะนะได้3แล้วใช่มั้ยปฏิรูปประเทศก็ได้ปุพเพกตปุญญตาก็ได้ตั้งความปรารถนาก็ได้ตั้งไว้ดีวังฟังธรรมอ่านพระธรรมก็เป็นพหูสูตรเนี่ยนะมีศิลปะจัดประกอบอาชีพมาเป็นอย่างดีจึงได้มีเวลาฟังธรรมเป็นต้นก็ศึกษากุศลกรรมบทเป็นต้นก็ได้การมาพูดพุทธพจน์สาธยายพุทธพจน์ก็เป็นมงคลหลายท่านก็บำรุงบิดามารดาบางท่านก็สงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภริยาบางท่านก็จัดการงานได้อย่างเรียบร้อยจัดการงานได้เป็นอย่างดีเลยไม่ต้องมานั่งลำบากใจก็บางคนนั่งฟังธรรมไปด้วยนั่งทำงานทางความคิดไปด้วยเนี่ยนะก็เลยแยกกันแปลว่างานมันทำไม่เสร็จใช่ไหมหูเนี่ยได้ยินเสียงธรรมะล่ะแต่ว่าใจกำลังทำงานอีกเรื่องหนึ่งอยู่ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกทำงานอากูลอยู่ทำงานไม่ดียังไม่เป็นมงคลการให้ทานหลายท่านก็ให้ทานมีระเบียบดอกไม้ของหอมเป็นต้นการประพฤติธรรมก็ประพฤติในกุศลกรรมบท10สงเคราะห์ญาติกันไหมผู้ที่มาฟังธรรมเขานับถือกันเป็นญาติธรรมใช่ไหมหลายคนก็เรียกกันว่าญาติธรรมก็สงเคราะห์ญาติญาติโดยการประพฤติกับญาติโดยสายเลือดหรือบางทีก็ญาติโดยอาชีพประสงเคราะห์บุคคลเหล่านั้นไหมงานที่เราทำมีโทษไหมว่าไม่มีโทษเนาะเว้นจากบาป อกุศลวิตกกลุ่มรุมหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะก็มัชฌปานาโอ้ได้มงคลเยอะนะเนี่ยเว้นแต่มงคลระดับสูงมงคลระดับล่างๆนี่ได้กันเยอะวันนี้ก็ถือสรุปว่าได้คนละ20-30มงคลกันนะไม่เจริญได้ยังไงเนาะก็ขออนุโมทนาในความเจริญด้วยมุทิตาว่าท่านทั้งหลายเจริญแน่แต่อย่าลืมว่าไอ้ความเจริญกับความเสื่อมมันอยู่ใกล้กันเมื่อไรที่ไม่เจริญเมื่อนั้นแปลว่าเสื่อมเพราะฉะนั้นก็รักษากุศลเหล่านี้ให้ดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มรักษาบุญกุศลเหล่านี้ให้ยาวกันละกันกุศลใดถ้าเจริญไม่นานเจริญไม่ยาวกุศลนั้นจะไม่มีเดชเนี่ยนะไม่มีอำนาจแต่ต้องเป็นกุศลที่เจริญได้ยาวเจริญได้นานแล้วก็ต่อเนื่องการเจริญกุศลปฏิบัติตามมงคลเหล่านี้ได้ศึกษาพระธรรมหมวดอื่นๆก็ไม่ยากเพราะพระธรรมทั่วไปนะมองโครงสร้างแล้วไม่เกินมงคล38ไม่มีอะไรพ้นจากมงคลเลยเอาอย่างสูตรที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยสัพพาสวะสังวรสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัณณสูตรที่2เนี่ยอยู่ในมงคลข้อไหนอริยสัจจานทัสสนังอาสวะบางอย่างละได้ด้วยการเห็นก็คืออาสวะที่เป็นทิฏฐาสวะทิฏฐาสวะนี่ละได้ด้วยโสดาปฏิมักสัพพาสวะสังวรสูตรนั้นกล่าวถึงการกำจัดอาสวะกี่อย่างวิธีกำจัดอาสวะกี่อาสวะกี่อย่าง7อย่างใช่ไหม1อาสวะที่ละได้ด้วยการเห็น2อาสวะที่ละได้ด้วยการสังวร3อาสวะที่ละได้ด้วยการพิจารณา4อาสวะที่ละได้เพราะการอะไรนะอดกลั้น5อาสวะที่ละได้เพราะการเว้น6อาสวะที่ละได้เพราะการบรรเทาแล้วก็สุดท้ายอาสวะที่ละได้เพราะการภาวนาหรือการเจริญอย่างสัพพาสวะสังวรสูตรตัวข้อที่1เนี่ยนะกำจัดอาสวะอาสวะที่ละได้เพราะการเห็นนี่เป็นมงคลข้ออริยสัจจานทัสสนังการเห็นอริยสัจการเห็นอริยสัจนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้กำจัดทิฏฐาสวะได้มันก็เป็นมงคลนะในมงคลข้อที่เท่าไหร่34มงคลข้อที่34เนี่ยนะอริยสัจจานทัสสนังโอ้นี่สัพพาสวะสังวรสูตรนี่ถ้าจัดระดับมงคลนี่ไม่ใช่มงคลระดับล่างๆเลยนะระดับชั้นที่34รองลงมาจากพระอรหันต์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันเห็นอริยสัจไปแล้วจะต้องปฏิบัติคุณธรรมอย่างอื่นอีกไหมหรือไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวรอแล้วมันบรรลุมันเพิ่มเองแหละเดี๋ยวก็บรรลุไปเรื่อยๆอย่างนั้นไหมไม่ ก็ต้องทำยังไงก็บอกว่าอาสวะที่ละได้เพราะการสังวรการสังวรสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไหลไปกับบาปอินทรีย์สังวรนี้เป็นมงคลไหมเป็นไหมอยู่ในมงคลข้อไหนตะโตจะเป็นตบะนะเพราะอินทรีย์สังวรนี่เป็นเรื่องของตบะเป็นความเพียรเครื่องเผากิเลสเพราะคนที่รักษาอินทรีย์สังวรได้จะรักษาศีลได้ถ้าอินทรีย์สังวรไม่ได้ยากจะรักษาศีลได้รักษาศีลไม่ได้หรอกถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรเพราะตบะคืออินทรีย์สังวรนั่นเองก็เป็นมงคลอินทรีย์สังวรนี้เป็นมงคลข้อที่เท่าไรในตบะก็เป็นมงคลข้อที่พอพูดถึงตัวเลขแล้วชักยุ่งแล้วเนาะพูดยังไงให้มีตัวเลขเนาะตบะนี้เป็นมงคลเดี๋ยวทวนที่มงคลข้อที่32ตัปโปจะเป็นมงคลข้อที่32 33พรหมจรรย์34อริยสัจ35ทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้อาสวะที่ละได้อาสวะอย่างที่3ละได้เพราะอะไรละได้เพราะปัจเจเวกหรือการพิจารณาการพิจารณาเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ในวินโยจะสุสิกขิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วเนี่ยนะเพราะวินัยที่ศึกษาดีแล้วเนี่ยของพระภิกษุหมายถึงศึกษาจตุปาริสุทธิศีลมาเป็นอย่างดีการศึกษาจตุปาริสุทธิศีลเป็นอย่างดีนั่นแหละชื่อว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเพราะคำว่าศึกษาเนี่ยนะสุขิโตในที่นี้ที่เรียกว่าศึกษานั้นน่ะไม่ใช่หมายถึงว่าแค่ฟังแต่หมายถึงปฏิบัติตามนั้นจริงๆปัจเจเวกมีการพิจารณามีการเจริญมีการปฏิบัติตามนั้นจริงๆมันเรียกว่าอาสวะที่ละได้เพราะการพิจารณาพิจารณาปัจจัย4พิจารณาให้ใคร่ครวญให้รอบคอบพิจารณาในการแสวงหาพิจารณาในการรับพิจารณาในการบริโภคแม้กระทั่งการสละออกไปส่วนอาสวะที่ละได้ด้วยการอดกลั้นอดกลั้นก็เป็นอะไรเป็นมงคลไหมมงคลข้อไหนขันติจะเป็นขันติเป็นผู้มีขันติเพราะอาสวะที่ละได้เพราะการอดกลั้นก็คือเป็นผู้ที่มีขันตินั่นเองนี้อาสวะที่ละได้เพราะการเว้นนี่เป็นอะไรในมงคลก็เป็นอารติวิรติปาปาเนี่ยนะเว้นจากอะไรเว้นจากความชั่วเนี่ยนะเว้นจากบาปเพราะเว้นก็คือเว้นจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายจริงๆก็อยู่ในประเภทศีลน่ะนะอาสวะที่ละได้ในการเว้นเนี่ยเว้นก็คือเว้นจากสถานที่ที่ไม่ดีเว้นจากเพื่อนที่ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะงั้นเว้นในที่นี้ก็อยู่ในกลุ่มเว้นจากเว้นจากสถานที่เนี่ยนะวัตถุประสงค์จริงเนี่ยหมายถึงให้เว้นจากบาปที่เกิดจากสถานที่นั้นๆเพราะพวกสถานที่เป็นต้นเป็นอะไรเป็นอัพยากตะธรรมแต่บาปทั้งหลายเนี่ยอาศัยสถานที่เกิดนั้นก็เว้นจากสถานที่เหล่านั้นวัตถุประสงค์เพื่อต้องการกำจัดบาปกำจัดอกุศลออกไปส่วนอาสวะที่ละได้เพราะการบรรเทาเนี่ยนะอยู่ในมงคลข้อไหนกำจัดอกุศลออกไปเนี่ยนะอันนี้ได้มงคลหลายข้อโดยเฉพาะมงคลประเภทอัปปมาโทจะทำเมสุการไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหลายที่หลุดร่วงลงไปกุศลทั้งหลายที่ถอยห่างออกไปกุศลธรรมทั้งหลายที่หมดไปเพราะอะไรก็เพราะเป็นผู้ประมาทนั่นเองประมาทปล่อยให้อกุศลวิตกอกุศลจิตกลุ่มรุมบาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็เสียหายออกไปส่วนวันนี้ที่จะมากล่าวต่อไปเนี่ยนะก็คืออาสวะที่ละได้เพราะการภาวนาภาวนาในที่นี้ก็เน้นที่โพชฌงค์โพชฌงค์ก็เน้นโพธิปักขยธรรมนั่นเองอาสวะที่ละได้เพราะการอบรมถ้ากล่าวเนื้อหาตามพระสูตรนี้อาสวะที่ละได้เพราะการอบรมเน้นที่สกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเน้นที่อริยมรรคทั้ง3อย่างหลัง